أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وارضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتاب النور في الطريقة التجانية من الباب الخامس الأوراد ثانيا الوظيفة وهي 30 من أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتتعين بلفظها إلى آخره كون جتاي بي ريسو جيلون ناي نيغي وون كون كي شابيتر بيغا خامني بونتو بيغا خامني موي بونتو جوروميل بي غا خامني مومو اديو تي ويردي ويردي غا خامني ني ويردي تاريخا بي وخون ناي ني نيات لا موي ويردي بي لي خامني ورد لازم وظيفة ak haylala moy hadratul jumaa jota bi wessu gisoon nañ werd bi ak li ci aju ci ay masala kon tay ñuy wax ci wazifa bi li ñu tuddé wazifa lool mom moy lan wazifa bi kon mune al wazifa kon 30 fanwer min ci أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ولا الحي القيوم دونك اي ماسك يو مانا نيك لا مي ملني ني نون بن غن مين موي الحي القيوم كون مام استغفار لا جيغلو بروم سبحانه وتعالى وايي تي تگين بي ني فورمول بي بي ني واخ تي ورد بي yakana na firi wuñ won baati waye danaka dafa evident ba nga xamne buñ ne astaghfirullah mom danaka jullit bu ne xamne limi tekki moy ne mangi jéggulu wur yalla la ilaha illallah momit nako non moy baatu tawhid bi ak salatu ala nabi di julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ani ñi sako ci sun bon santalam julli ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donc budé wazifa bi gison ni ci werd bi istighfar bi formule astaghfirullah la astaghfirullah budé ci wazifa bi du don bobu mom formule bi ni mo andi la moy astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum man astaghfir ma ngi sako njegal allah bur yalla alazima mu magmi allazi mom mi nga xamne mom yalla mi nga xamne la ilaha amul ben yalla ci deug illahu mudun mom al hayy moy ki nga xamanteni moy mom moy aji dund al qayyum moy ki nga xamanteni mom mo taxaw bopam te taxaw lepp kon mune wata ta'ayyanu te de ragnu ko bi lafziha ci batam manam ci bat bi boko defé ak benen istighfar du bax donk do man ñew daal ni bon bi baxna waye sayyidul istighfar daal ginaaw moy sangu istighfari xaarama ma wazifa ko wala xaarama werdaka sa werdu du bax sa wazifa du bax kon moy formule bi mu joxe ni bobu nga koy bam nga koy defé kon lool nga def ko fanwer yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بمات فنير غينا لولو 50 جوم فوك من تي صلاه الفاتحه صلاه الفاتحه من موي داغي واخ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ميبن جواخاتك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق بيت عظيم مينار بمجرم فك mune wala buddate man ta ñak nak min salatul fatihi ci salatul fatihi bi manam bi moy zikkar ci tarikha bi bo xamne salatul fatihi bi manu ci ñak waxon nañ ci wërd bi ne salatu al-nabi bu boko defé man boko defé budul salatul fatihi dina ba manam salatu al-nabi rek lañ wax kon na nga def salatu al-nabi lañ waxon fofu témèr fi nak juroom fukki faaw salatul fatihi lay doon faaw salatu fatihi lay doon motax ki nga xamanteni dinañ ko gis ci kanam ci masala yi manam dafa tele dafa ñak man salatu fatihi ñittu ngir ak tele mom manuko ditu manuko man han koku da koy wacc da nga ko xamne da yeex jël tarixa bi ngi koy jël fekk magal na te vraiment salatu fatihi jëm nako jang jëm jëm jëm jëm manu fexé ba man ko ci ben anam bo posé bob da koy wacc ngir ne manam mom manu ci ñak ci wazifa kon munta ñak salat fatihi wa inte bu fekke ne qaraa daf ko jang dafa jang wazifa bi bi ghayri ha ci leneen benn salat al-nabi budul salat fatihi batalat day ya wazifa ba du bax kon lool moy ñaarelu ponk bi ci wazifa ñettel bi moy mi'atan timir min la ilaha illa allah ki la ilaha illa allah batal la ilaha illa allah amul benn bur ñu wara jamu ci deug budul yalla wala amul ben yalla ci deug budul yalla budul allah salatu fatihi mom maana bi amna fum kay sharawe motax buñ demé bo fofu bu ko defé shara bu mu fa indi rek lay ñu firi doy loko inshallah kon batu la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah bami témèr moy ñettelu ponku bi bañ ko gawtu nak ba comme niñ ko waxe won biir passé ba di sutu haaw Allah bi lolou dafa am solo dafa am solo trop te amna nit ki di prononcer rek bo moy tut da nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah alors Allah ak Allah bokul ha bobu ci tour bi la bok te daf ci am solo daf ci am solo lol kon motax lu jere baye xel kon lol moy ñettelu ponk bi ci wazifa ñientelu ponk bi ngeen wazifa dafa am ñientelu ponk bu dey wer ñetti ponk dong la moy astaghfirullah salatu ala nabi la ilaha illallah ñetti ponk la jeex bu dey wazifa nak day am ñienti ponk ñetti moy ko mi mu tudd bi ci jekk di astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illahu wal hayy al qayyum fanwer 30 salatu fatihi bu mu jeex 50 moy jorom fuk la ilaha illallah temer moy sa ñentelu ponk bi moy isna 10 man fuk ak ñaar min jawharatil kamal ci jawharatil kamal jawharatil kamal moy la perle de la perfection moy salat al nabi bu yeme bobu nga xamne say yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko jox sayyidina cheikh moy allahumma salli wa sallim ala ayni rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil ha'itat bi markazil fuhum wal maani ونور الأكوان المتكونة الأدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه لولو مي بن غواخات كو بومو جيخ مي نيار غواخات كو بومو جيخ مي نيات بكروك مي مات فوكي بير اك نيار مي جورول كمان kon lol mom moy ñentelu ponk bi lol bu maté lol mom moy wazifa lol moy ponki wazifa manam li moy ponki nga xamné yi mom man ci ñak day ci kanam nak dina wax maqasidi moy ñaani ñi tijeek yi ñi doxal ci digënté bi yoy nga xamné ay nafila lañ li moy farata bi lol di ay nafila yu and ak ñoom kon jall ci masalé mu né waqtuha waqtom waqtom mom wazifa imma manam ay gis nañ ne werdi bi mom amul choix suba ngon la amul bon mako defé ben yon rek doyna amul def nako ñaar neex na ma yok ci ñet ben suba la ben ngon am ay waxtom muxtar ak daruri gisom nañ ko ak li ci aju ci jital wax bu suba bi ak ngeene li ci nek ak yu demé non budé wazifa bi nak manam amna ay choix yu nit ki mëna def amna ay possibilité motax mune imma ben manam ben ci possibilité moy marratan fi sabah wa ukhra fi al masa marratan ben yon wazifa bi yep nga def ko ben yon fi sabah ci suba wa ukhra benen yon fi al masa ci ngon moy dika def suba ak ngon lolou ben possibilité la moy kon ki nga xamne day wazifa ñaar yon ci jour bi wa imma wala bok manam boko defewul ne benen possibilité moy marratan aw yon wahidatan budi ben fil yawmi ci bis bi wala laylati ak guddigi manam bis bi ak guddigi muy 24 heures di un jour ci bir lolou nga def ko ci ben yon lolou benen possibilité la kon ma am nga possibilité def ko suba ngon am nga possibilité def ko ben yon ci 24 heures mune fa in bu fekke ne rattabaha daf ko toftale ala nafsihi ci kawam manam budé dafa tek bopam ne daf koy def fi sabah ci suba gi manam nga ne kat man ben yon la koy def waye dama bëgg ne par suba rek la koy def lol moy yow ya tek sa bop manam ne da ngay tek sa bop programme ne kat man donte ben yon la koy def mais par suba la koy def bu boba fa waqtuha boba waqtu moy waqtu wirdu sabahi wirdu suba gi manam même ki def ben yon man na ne man damay wazifa ben yon mais chaque suba la koy def tek ko ci sa bop manam ci yene bi bu boba waxtom moy waxtu wirdu bi ci muxtar ak ci daruri wa in bu fekke rattabaha daf ko tek manam daf ko toftale fil masa'i ci ngon ne kat man ngon la koy def ben lay def way ci ngon la koy def bu boba fa waqtuha waqtu wirdil masa'i waqtu moy waqtu wirdu al masa'i ngon ngene kat man ben yon lay wer lay wazifa par ngon la koy def bu boba waqtu moy waqtu wird ngon ci muxtar ak ci daruri fa in bu fekke ne rattabaha daf ko toftale ala nafsihi ci kawam ci bopam fi sabahi ci suba summa top gina lol arada mu nam an yughayira mu soppi adatahu baxam manam nam ko dan defe manam beug soppi ne kat suba la ko dan def mais leg ngon gi momay gëna arranger kon leg na tambal diko def ngon gi rek mune bu woba numuy def mune fa innahu mom kat lay wer beur moy ne yustahabu dañuy sopp waxul dafa war de waye dañuy sopp lahu ñeel ko an yaqra'aha mu jang ko marratayn ñaari yon fi yawmi ci bisub at-takhyiri soppi bi marratan ben yon sabahan ci suba wa ukhra benen yon masaan ngon mune moy man kat damay dama ko tek ci sama bop ne kat man damay wazifa ben yon lay wazifa ci suba gi la koy def legui di dem ba yagg parce que amna par exemple puisque dama wara liggey te amna fenn fo xamanteni man na fa am wazifa mbolo te ñom suba gi lañuy wazifa wala bok wazifa biñuy wazifa suba gi dina ma arranger mais budé ngone gi damay fekk may liggey donc duma ko mëna def kon mané kon sama wazifa suba la koy def leg nga dem ba ben bis nga dem ba yagg sa programme changer wala heure suba bi arranger tout la nga né lay kat man kon wazifa bi ngone la koy def mo xam ci mbolo ngay defal nga diko def yow kessé nga né kat man lay kon ngone gi la koy def mune bu woba sop nañu jour bi nga xamanteni ci ngay changer sa aada parce que sa aada mo doon nga diko def suba gi jour bi ngay changer sop nañu nga def ko ñaar yoon moy nga def ko ci suba gi nga def ko ci ngone ndax bobu liñuy bañ moy bu fekke ne defo ñaar yoon ci jour bobu di nga tok lu upp 24 heures te wazifa wo moy ne yow suba nga wazifa won dem nga ba ci ëlëk ci suba gi jotaat wazifa wo parce que da ngay xaar ngone kon moy upp na 24 heures nga dem ba ngone nga diko doore def motax mu ne boba sop nañ mais nak du lu wat parce que de toute façon li ci am solo moy ci journée bi jour balé jour bi def nga ko ci jour bi def nga ko ci waye bo mané baña tok lu mat 24 heures te wazifa lool mo gën dina wax sax ci lool ci kanam donc bu wa kon sop nañu nga def ñaari wazifa ci jour def suba gi comme niñ ko daan defé bu ngone ngeet nga def ko doora tambali nak après diko def sax ngot ben yoon mune wa im bu fekke na qaraaha jang na ko marate ni ñaari yoon fi yewmi ci bis bi takunu day nek ihdahuma ben ci ñom ñaar naflan nafila wal ukhra ba ca dess wajibatan di lufar di dul war di farata kon moy ne wazifa bi ben yoon la war ndax dafa wax ni ñaari possibilité yi moy nga diko def suba ak ngone ak nga diko def ben yoon ci jour bi mom la war yow mi jël tarikha bi legui boko day def ñaar yoon mo geul bu ko defé ben bi farata la ben bi nafilal nak ben bi nafilal mune waqati ci deug deug jara dawna al amru jef ji min al sheikh ci serign bi muy sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihi amin wa ashabihi ak sahaba mi man moy talibey mak yi andon ak mom kon da nañ def ala ci ala an al wazifata ci nek lay wer beur kat moy ne wazifa lazimatun lu taqola manam lu war la lim muridi ñel talibey bi maratan ben yon fil yawmi ci jour bi wa zikruha te zikar ko manam def ko def wazifa bi maratan ñaar yon nak afdal mo geul ngogal sayyidna cheikh radiyallahu anhu ben yon la dan wazifa bum dan def ginaaw timis waye kuko meuna def ñaar yon mom mo geul zawiyo bele ci imbaba bu sherif bi radiyallahu anhu ñomit ben yon lañuy def ginaaw tisbar lañ koy def mune walay sat nekul la hadiko ñeel mom wazifa bi kon moy bu fekke ne nit ki ben yon bobu nga xamne mom mo wax rek la koy def kon amul waqtu bil khusus bu ci jagle ci luñ jaglel manam kon bu mu jago bal li fi nek kay moy li jara baye xat rek moy lil muridi ñel na talibe bi an yazkuraha mu zikar ko ay waqtin bepp waqtu sha'a bu ko so fi yow bi ci bis bi laylan mo xam guddi la awwala bok naharan becc way juuzu te day dagan zikruha zikar ko yawman ben bis fil masa'i ci ngorni wa yawman ben bis fi sabah ci suba gi wa yawman ben bis fi wasati nahari ci dig journée bi kon fofu manam liñ ci wax moy ne manam wazifa pour ki nga xamanteni ki nga xamne mom daf kay def suba ak ngone wax na la ne lol wax ay waxtom ki kay def suba ak ngone kok waxtom moy waxtu wedd bi ci muhtar ak daruri ki nga xamne daf ko tek ci bopam suba ne suba la koy def koku waxtom moy waxtu wirdu suba gi ci muhtar ak ci daruri ki nga xamanteni mom dafa tek ci kawam ci dafa tek bopam mo tego ne kat ngone par ngone la koy def manam le fait ngay def ben jamu yalla ben heure bu précis lolou aussi dafa am secret manam lo xam nang ko outal heure manam suba sak suba nga kiko lolou aussi dafa am ngeneel yu ci ne do motax kon ki nga xamne dafa tego momit ne man kat ngone la koy def koku bo wa waxtom moy waxtuy wirdu ngon ki nga xamne dafa tegon bopam ne suba la koy def ba yag mu bëgg changer koku sop nañ ci mom warul way sop nañ ci mom ci jour bobu muy changer mu def ko ñaar yoon def ko suba gi def ko ngon gi wala lolou dañ ci déggé ba tay maful muwafaqa la ki nga xamanteni daf ko doon def ngon gi ba bis mu bëgg changer adam koku bo wa dañ ci sop mu def ñaar yi manam def ngon gi après def suba gi do continuer ci ado bob ki nga xamne nak daf koy def rek ben nonu te préciser wul manam may nañ talibé bi mom mu japp rek ci né wazifa bi ben yon la war ci man légui ben bobu ci jour bi dal na ko def nga xamne du téggo né daf koy def suba gi du téggo né ngone gi la koy def wala becc gi fu ko ci defé baxna lolou lég su tubudé comme ci dëkk yu melni lég moy gëna japp ni ngir ci journée bi di nga mëna débrouiller wu pour am mbolo boko défé alors que bu féké né da nga teunk sa bop ci ben waxtu bu féké né amul ben bërepp lu melni ben zawiya bo xamanteni lér na né mom chaque suba dañuy wazifa sangon dañuy wazifa lay démé non lég pour nga am mbolo day jafé bam dess bu féké né da ngeen nek mbolo dëkk bo xamanteni da ngeen déggo ci né yeen kat di ngeen ko mëna def chaque suba hein donc bu bobay lool lu bax la ñu baax waye bu dé manam li gëna jappandi ci yow moy nga né rek dina ko def ci journée bi comme ça nga xamni ci journée bi di nga mëna am mbolo ay mbokki talib yo xamni di nga mëna and def ak ñom lool yi kon lu bax la kon lol mo don premier du premier masala bi raqm isnayn mune wa man lam yahfaz manam ñaarelu masala bi wa man kep ko xamne lam yahfaz mokulul salat al fatih man salat al fatih fekk lolou mu def jumla i'tiradiyya bi moy insist mune fekk li manam li waral ñak mokal gi moy an adami ci ñak istata'at man manam ko xamne da nga amul man manu mokal salat fatih manam do ko manut lele lolou day am xamne mom vraiment man ni jëm ba son mais manuko koku saqatat day rot anhu wallis ko al wazifa wazifa koku do wazif mune wa man kep ko xamanteni lam yahfaz mokalul al jawhara am jeweratu kamal kon li mo ñettelu masala bi lool li ñu wax sank moy ki mokul safat moy ñaaral masala ñettelu masala moy ku mokul jeweratu kamal moy rahmu salasa kon ki nga xamne mokulul al jawhara moy jeweratu kamal momit mu def jumla i'tiradiyya moy ainsi manam an adami ci ñak istata'atin man manam li manam ki nga xamanteni daf ko manul comme ni ngay gisse ño xamanteni manu ñu fatiha manam li day comme fekk la rek nga xamanteni même masque yi nga xamanteni xeyna ay mbir yu sori la xeyna yiin salat fatih xeyna ko jang man nga ci son waye di ko man waye leg mu am ño xamanteni man nañ ko ci manam duñ ko man ñu ko man mais fokk mu doon nak lo xamanteni manam bi taqiq lay doon ne vraiment réellement mënuko du doon lo xamne rek waji jëm na ki gis na jafen rek mu baye dedet kon jeur kamal ki nga xamanteni dang ko mënul te ñak man bi manam ki mokolo ko te ñak mokal gi tukke ci manam ñak man awwala bok kon koku ben la awwala bok ki nga xamne lam yastakmil matalul shurutaha manam charti jang jeurtu kamal charti lan lañ ci waxone ben wi moy tahara ma'iyya manam la bu ndox bi ci dess moy place bi wa gannaaw lab geek yoy place bi yaato jurom benni nit mané jël jurom benni nit ñu gis ma reetam nekki jigen mo bañ nek gis mu gëre tak wa mu gokk wala wa budé jigen mu baña nek di ku gis mbeureuk wala mu wala mu don ku wasit hein donc ki nga xamanteni matalu charti bi an ci kat kana mu nek al makanu place bi la yasamu du xajo manam du yato sitata jurom ben ashkhasin ci ay nit aw wala bok kanat mu nek taharatuhu ak labam turabiyatan waay man turabiya la buk souf dina leral tahal turabiya gogou donc jël mako texali fi mune awwala bokanat mu nek almar'atu jigen ji haidan di aji gis mbeureuk aw nafasa wala ku wasin gis deret wasin mune koku fayatlu day jang makanaha place jawrdu kamal bi 20 ñaar fukku min salatil fatih ci salatul fatih manam ki mokulul jawrdu kamal koku wasifatu ko wacc ki mokulul fat salat fatih ci ñak man ko ci fa da kay wacc waye ki mokulul jeewul kamal donte ci mag ñak man la te fek mokal na salat fatih wazifa du ko wacc waye kon daf kay remplacer ñaar fukku ci salatul fatih bu agge ci jeewul kamal ki nga xamne it dafa ñak matal ben ci charti melni ko xamanteni dafa manam tahara turabiyel ame mom lay leral fi at-taharu turabiy dan wal maqsud liñu jul djublu bi taharati ci lab at-turabiy buy ko djuk souf huwa moy at-tayammum tim awel seigne maru wala dawandiku moy ki nga xamanteni manam dafa tim jappul wala bok ko xamanteni ginaaw bi mu touré ndokh wala mu dem all jeufandikowul ndokh pour lab nga xamanteni dafa jeufandiko don ju souf wala xer wala yu demé non manam dafa fombo koku du mané jang jeurtu kamal manam ki nga xamanteni dafa nek ci situation bu mel non wala bok ki nga xamanteni dafa nek ci beurep bo xamanteni xajowut jurom benni nit té du xalwa dina ñew ci exception xallo bi ci kanam wala bok mu nek jigen jo xamne dafa gis mbeurep wala bok ndax jigen ji gis mbeuk bu man dañ cey tanlo mo ki wosin ak ki febat ñom ñet dañ leen di tanlo ci ñu jëf def wër di ak ñu ñak ko def kon du doon farata ci ñom kon mom bu boba wala ki gis dereti wosin ñom bu boba dañuy remplacer rek jeurul kamal bi ñaar fukki salatu fatih ci beure bu jeurul kamal bi kon moy dinañ def buñ defé istighfarul hayyul qayyum fanwer def salatu fatih juroom fuk def la ilaha illallah temer salatu fatih lañuy defat ñaar fuk amma ndal al khalwatu khalwa ñu koy tuddé beurep yi nga xamanteni ay beurep yu ndaw lay doon yo xamanteni boko la khalwa yi ñuy wax senegal nga xamanteni appartement lay doon wala ki dug khalwa dem hotel wala yu demi non lol boko la yi ñuy wax han khalwa day leele nga gis yenn beurep sax yu ñuy ziaré ñu né khalwa nitu yalla sangam la won ñaare beurep lay doon yo xamne leg leg sax nit ki bu fi nekké mom rek ka ci xaj nga xamanteni man na ci nek lu yag pendant 40 jours wala yi démé non di def yenn xéti jaamu yalla yi lolou dañ ko tuddé khalwa manam beurep bo xamanteni nit ki da fay wét di def xéti jaamu yalla yo xamanteni dafa laaj khalwa dafa laaj wét gog xalu lool na xéti jaamu yalla yo xamni nit ki bu ci duggu da fekk seen ñam moko manam day jot ci mom am lu tax faaw mu duggu khalwa pour évolution spirituelle sirignam duggulo ko khalwa non lay dem nga xamanteni dafa am ay chartam dafa am ay chartam ci lek ge nan gi régime bi mi amé ak jaamu yalla yi nga xamanteni mom la fay def et cetera ñaari mëna doon khalwa bo xamanteni par exemple ci salat fatih la nga xamanteni nit ki a part julli farata ak wër dem yek wazifa yek yi manam awrad lazime yi salat fatih rek lay nek di wax nga xamanteni bu démé ba nalaw na bu yéwo nekkat ci bo bisima donc bari na yé aussi yeneene xéti xawlam na xalwa ci ismu zati allah donc et cetera bari na ay xéti xalwa donc xamnañ na tarixa bi ki nga xamanteni yor nako manam man na ci nek bam fatou te soxla dug xalwa comme ni xamanteni gisot nañ ko yeen salaam waxon sayyidina cheikh mais lol lele ay cas particulier lay doon ci leg rek ay nit yo xamanteni xeyna amna xéetu yanu yuñ wara yanu yo xamanteni faaw dañuy jaar ci xalwa bobu serign bi digal len xalwa am toujours dina am mbir bo xamanteni mom mo nek ci ginnaw donc ñoñu lele xalwa bi nak beureup biñ koy defé aussi dañ koy tuddé xalwa manam jëmmé xéetu jaam yalla dañ koy tuddé xalwa beureup biñ koy defé dañ koy tuddé xalwa leg leg nak day doon benn beureup bo xamanteni lele bu ndaw lay doon nga xamanteni nit ki bu fa nekké mom rek fay xaj par exemple man na mel non budé beureup bu mel non du té wazifa jotté day wazifa bu wi wazifa boba may nañ ko même bu beureup bi xajowul fukki juroom benni nit yoy du té daf ko fay mëna def xalwa nak day mbir mu yéme bo xamanteni danaka lél nit ki bi ci duggé danaka mom après nekatul ci espace bi donc benen ki la motax donc buñ ci permettre yu melni lu compréhensible la compréhensible kon xalwa kon exception la fa mustasnatun luñu seppi la kon may luñu accepté la faye juzu kon day dagan qira'atu jang al jawharati jawratu kamal bi fiha ci khalwa ba wa in donte lam tasa ya tawul illa lumay shakhsan jëm wahidan budi ben am donte khalwa bi jenn jëm dong taxaj taxaj du te dana mëna jang fofa jawratu kamal ko lolay ñetti lu masala bi moy ki nga xamanteni mokul jawratu kamal way wala matalul charti kon ñu ne koku ñaar fukk ci salat fatih la koy remplacer bu fekke ne nak ki nek ci xalwa koku amna exception jang jawrul kamal ci xalwa lol moy ñettelu masal bi ñentel bi rahmar ba amune wal masbuq ki nga xamne dañ la raw manam dañ la jitu fil wazifati ci wazifa bi yabda koku day tambali ma'ahum and ak ñom ñey wazifa fi ma ci la nga xamanteni hum ñom fi ñu nga ca fa idha bu fekke ne intahu jeexal nañu ata mom day andi bima ca la nga xamne fatahu raw nako murattaban mu don luñu teftale min awwali mu tambali ci njalbenuk al istighfar istighfar bi moy astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum kon tambale fofu ci la ko raw ndax kitar de mom faaw lolo mom moko jik raw legi nak lolo man nako raw ak lenen mais mom buy tambali ci lolo lay tambale ngir lolo jitu ci wazifa bi wala tahsibu te wala tahsabu te do wagnii do wagni do konté al marata yon wa allati ba nga xamné wajadahu fek na len yaqra'unaha ñu diko jang in adrakahum bu fekke ne daf leen na dab fi asna'iha ji mawa bi liñ koy jang mu ngi melni ngay ñew di dab ñi wazifa fek ñom ñu ngi tambali nek ci salatu fatihi bi amni allahumma salli ala sayidina muhammadin yow nga aksi xam nga da ngay ñew dugg ak ñom ci liñuy jang moy da ngay continuer al fatihi lima ughliqa do ñewat di wax leneen lo xamne nekku ñom diko wax moy da ngay kon tang ay tambale ñom fiñu kéré continue al fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa sauf ko yoon bobu non do ko konté bi ci top nga xamne yow da ngay tambale ci début bi allahumma salli ala sayyidina muhammad bobu ngay konté niko non bu fekke da ngay leena fekk ci istighfar bi fekk ñu naan astaghfirullah al azim allazi nga yow nga dab len yoon bobu non aussi da ngay agalé ak ñom ci lañ nek waye yoon bobu do ko konté bu ko défé yow bi nga xamné dang ko tambalé wat ci astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum boba ngay konté bu fekké nak da nga ñew fekk ñuy tambalé comme bad bi yow nga tambalé ndoko ñom boba dang koy konté ngir na wax nga lepp motax gam nga ñew fekk ñuy tambalé allahumma salli ala sayyidina nga tambali nok ñom allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim moy yow wax nga baat bi yeb kon bobu dang kay konté mune wala yeb tadi tedu tambali bil isti'azati ci a'udhu billahi minash shaitani rajim man du tambali a'udhu billahi minash shaitani rajim walal basmalati du tiagine yit batay bismillahir rahmanir rahim bi walal fatihati du tiagine batay fatiha walal fatihi du tiagine batay salatul fatihi manam bu fekkene da nga ñew ci mbolo bi fekk ñu raw la nga ñew fekk ñom ñu ngi ci bir wazifa bi do ñew ne yow da ngay def loy tijje nan da ngay tambal a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim apre da def fatiha da def salatu fatiha pour diko tijje dere do def lol li am na ngir ne kat kullu haza lepp li maqsadun manam maqsad la ab djublu way la nan maqsad moy djublu way moy ñaan yi nga xamne dañuy accompagner ponk yi ñu tudde maqsad maqsad la mustahabun liñu sop la faqat rek liman ñeew ko xamne hadara teewena istiftah tijjek al wazifatu wazifati ma yow mi nga xamanteni da nga ñew dab gaay yi fekk ñu nekk ci bir wazifa bi do ñew yow di def istiftah do ñew di ki comme di tambale yi ñi ki dal di ki def ay ñaan dal do ki def fatiha pour doora dug ak ñom dedet ndax baat bi ñi nekk diko tuddu yow fekk ko te lolu ponk la te man nga ko fekkendo ak ñom contrairement ak hadara lol bay agi ci hadara nay ko hadara mom bo ñewé man nga même buñ commencé man nga def sa istifta def maqsadi après da dugg ñu waye bu dé wazifa do ko def wazifa bo ñewé rek fa nga leen fekk ñuy def da ngay and ak ñom ci lool bu fekké tambali ndo nga ak ñom baat bi ci njaal benuk baat bi nga konté ko bu fekké ni ci digg baat bi nga leen dabé do konté bob nga leen fekk ci biir waye tambalé konté ci bi nga xamanteni mom mo ci top ndax yoy yépp manam maqasidi luñu sopp la luñu sopp la xéti nafila la yo xamné bokul ak li nga xamanteni moy li nga xamné mo manta ñak moy ponk yi nga xamné ñom ñoo war ko lolé ñentel masala bi juromel masala bi mune wo man ko xamanteni qaraa jang na al wazifata wazifa gi wo huwa tafek mom musafirun mu ngi di tukki ala zahri nek ci ginnaw dabatihi dabam gi mu war moy fas ak mbam mune yanzilu koku limi def moy day wacc manam ki nga xamanteni day tukki bi wazifa waxtu wazifa am joté fekk mu ngi ci dabam muy dox manam mu war fas wala mbam muy dox wala muy daw man na def wazifa bi ci kaw waye yanzilu day wacc inda jamono ba nga xamanteni ibtida'ihi moy ak tambalem fil jawhari jawrul kamal ma buy dem ba ag ci jawrul kamal bi day wacc daba gi waye taharra te nak muy dak di set an la yata ngir mu baña tek tankam najasatan sobe manam nga xamanteni fimi tek tankam mu fa xol manam bu woba day wacc manam day xam nga day continuer di dem yonam mais bu day wacc daba gi après and ak mom di dox mais fi mi dox day fexé ba du tek tankam ci sobi parce que même bu fekké né par exemple da nga ñak jot ba manam di dem di dox ni di wër lool aussi sa tank woro ko tek ci sobi da nga wara def attention di dak bërepp yo xamné bërepp yu lab la di xol bu wax fi ngay tek sa tank kon mu ki di dak bu baax fi mi tek tankam ba bañ ko tek ci sobe ma and ak nak imkanihi budé lol man nani mané fa iza bu féké né wasala agna ila sabi'ati ci jurom ñaarelu per bi ci jeurutu kama jalasa bu aggé fof nak day tok manam xam nga li day continuer di dox def jeurutu kama waye bu aggé nak ci 7ème per bi nak day tok hatta yantahi bakero muy jéxal fukki par ak ñaar yu wazifa bi ngir toujours ñi xamanteni ñoy téw wazifa bi ak surtout martaba bi manam samonté ak martaba bi mune fa in bu fekke ne lam yumkinhu manuko nek manam manul al julus fa in lam yumkinhu al julus julusu manam togaay bi mantane manam manta tok fofu atamaha bu woba daf koy matal rajilan muy nek di aji dox ak tankam aw machine wala muy continuer di dox rajil ak machi da naka ben la xawma nak lan motax mo ndi ñaar rajil moy al mashyu bi rijli am bil qadam machi aussi moy dox te tank lañu dox waye nak bi sharti ci sharti at taharati al makaniya bi ko juk beurep ko juk place wa illa budul lol manam bu fekke ne yi nak mantane rek kon abdalaha mo kon daf kay soppi daf kay remplacer jeuhuro bi lay wax daf kay remplacer bi 20 ci ñaar fukk min salatul fatih ci salatul fatih manam bu fekke ne lol mantane kan mu gis ne kat ah li kat mom kon day compliquer lol mom mantane bo kon mu remplacer ko ak ñaar 20 salatul fatih lol moy bu fekke ne da bala war legi nak mu ne amma ndal in kana bu fekke ne dafa nek rakiban di war qitaran sahar moy train aw sayaratan wala auto mune bu woba fa innahu mom kat limi def moy yaf'alu day def al wazifata wazifa gi makanahu ci place fim tok budé da nga nek ci auto wala ci train bu woba fi nga tok ni rek fofu ngay def wazifa bi ma andak ibdali remplacer al jawhara jawharat kamal bi bi 20 ci ñaar fuk min salatul fatih ci salatul fatih manam bu boba mom do def jeurul kamal mais manam bu fekke nga nek ci auto wala ki man nañ ci xiyass aussi avion bu boba jeurul kamal do ko def waye ñaar fuk ci salatul fatih mom ngay def wa ma andak nak khal'i summi khiza'ihi dalam in bu fekke ne lam yatahaqqaq woru ko taharatuhu ak labam manam labuk dali wa wadaa te mu tek qadamahu deggo man tankam alayhi ci ko dali manam bu boba budé dafa nek ci auto wala mu nek ci train wala lu dem nek nonu bu boba mom man na wazifa waye du def jeutu kamal 20 salatu fatih lay def ñaan fi ko salatu fatih waye nak waaw te day manam bu fekke ne woor nako ne dalli mom latna mom man nako defé non ci dalam bu fekké nak wouruko bu fekké ne wouruko ne lamna manam même bu dé da am ay doute boba day summi dalli tek tankam ci kaw dalli té bañ yëngal dalli ak tankam comme ñu xamanteni mom lañ waxon ci wër kon lool moy masalam juromel bi rakma sita kon masalam jurom benel bi mune fa in bu fekké ne tayamma ba dafa tim li salati ngir julli jaaza dagan na leho ñeel ko qira'atu jang al wazifati wazifa bi bi hadha tayammum ci bile tim waxon nañ ko amne contrairement ak werdi bi werdi bu fekke ne dafa ki manam dafa tim pour julli pour mu werd fok day timat julli bu fekke ni dafa tim werd pour mu wazifa faaw day timat wazifa manam timu werdi bi du ci meuna wazifa bu fekke ne nak dafa tim pour werd comme niñ ko gissé won man na def awrat ikhtiyariyam yi bam dess fatiha bi niyatil ism ak jawhara bu fekke ne nak dafa tim pour julli moy suñu ka bi ni boba man na def wazifa bi ak même tim bi nga xamanteni mom la julli alhamdullilah ya rahmatullah mune wa man ko xamne nak tayammama dafa tim lil wirdi ñel wirdi bi wa aradate mun nam qira'ata jang al wazifa wazifa bi tayammama day tim la ha ñel wazifa day yesam tim fayin bu fekke na qara'aha daf ko jang wazifa bi manam dafa def wazifa bi tayammami ci timuk al wirdi wirdi bi a'adaha daf kay baam daf kay baam wa kon moy man na defe wazifa ak timu julli waye manu ko defe ak timu wirdi bu ko defé ak tim wer do koy bamwat masalam jurom ñaar bi rahma sab'a mune wa man ko xamne nakasa dafa juyele sahwan ci njum njumte bi an ci kat qaddama mu jital ba'da len ci al arkani ponki ala ba'd ci lenen kaman kom niki ko xamne istaghfara dafa def istighfar bi moy astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum summa top ginaaw lolu zakara mu zikar La ilaha illallah La ilaha illallah Qabla lata Manam chili jitu As-salati ala nabi Sallallahu alayhi wa sallam Lata mu def salatu ala nabi mu salatu fatihi Manam ki hamdabu nyo def istighfar birek Apara dati dal chi La ilaha illallah Te defu salatu fatihi bi hamna mwone ki chidi Chidi gante bi Ki wazifa bi Mwone kwa ku fa innahu mwamkat liwer biwer mwa yulghi Day day comme niñ ko waxé won ci wër bi rek day annuler day annuler kon moy day rotal day sanni ma la nga xamné qaddamahu mom la jital wayabni mutabakh ala ma ci kaw la nga xamné zakarahu mom la zikar sahihan mu wër bo baba li nga xamné zikar nako mu wër moy istighfar li nga xamné mom la def moy la ilaha illallah da koy bayyi dadi def voilà dadi def ki def salat fatihi bi après door dadi defat la ilaha illallah kon wayabni kon day tabakh ala ci wa ala zalika kon ci kaw lolou fa innahum nakay lay wer beur kat moy ne mom yulqi day annuler at tahlila la ilaha illallah ba was salata ak salatu ala nabi bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi ak julli ga ci yannati bi sallallahu alayhi wasallam am ki nga xamanteni dafa ñew def ki def istighfar def la ilaha illallah après dal def salatu fatihi dal ni moy ne kon maam salatu fatihi bim defat du doy faaw day delu ci la nga xamne mom la def mu wonu werna après ci resse daf kay bam wak suma top ginaaw lolou yej buru day jagn bi mi atin ci temer astaghfirullah ci astaghfirullah li moy bude mom dom li moy bude mom dom mune wobi duni ak ci luddul jabrin jeñ in ka iza bu fekke ne kana dafa nek al wazifatu wazifa gi fi jamaatin ci mbolo budé mbolo amul jabr bil istighfar mbolo budé am lu manki dañ ci indi mais du am jabr bil istighfar du amul jeñ amul réparation par istighfar biñi de témet kon lool bim ko waxé moy pour ki nga xamné da ngay def wazifa bi yow dom nga juyolé kon da ngay tabax ci kaw la nga xamanteni mom nga zikar bu wer mbolem li teggu ci kaw dañ kay annuler moy comme exemple bimu joxe ne ki nga xamne dafa def istighfar au lieu muy def ma istighfarul hayyumi bi au lieu muy def salatu fatihi bi jurom fuk muradi def la ilaha illallah après dadi def salatu fatihi koku ñaari tahlil bi la ilaha illallah salatu fatihi bi yeb da koy bayyi kon tabakh ci istighfar bi nga xamne mom def nako correctement après dadi def salatu fatihi da def la ilaha illallah da ci tek def tama bi def ko rijam mune wa hadha al jabr bil jinn bil istighfar ci istighfar wajibun lu war la ma astaghfirullah bi ni repale 100 fois wajibun lu war la fa in bu fekke ne tarakahu daf ko baye amdan ci lu mutay batal tay yaq al wazifa kon lolé jurom ñaarelu masal jurom ñettel bi mune in bu fekke ne saha dafa jum aw nasiya wala mu fatte shay an dara min al wazifati ci wazifa bi wa hum te fek ñom fi jamaatin ñu ki mbolo manam amna luñu faté wala ñu joom ci dara té fekk ñu ci wasifu mbolo bo ba ñu def moy ataw dañuy indi bima ci la nga xamné nasuhu faté nañ ko baandal intihay gënaaw bañu égalé walaysa té nekul alayhim di wat ñom jabrun jeñ bil istighfari ci astaghfirullah man bu dé dañu joom ci ben wala am luñu faté booba manam après dañuy indi rek li nga xamanteni mom lañ fatte mais du am jabrul istighfar niñ bay rek lañuy andi def ko te du am jabrul istighfar jurom ñentelu masala bi may rahmatu sa mune at-taharatu lab al-ma'iyati gi ko juk ndox wal makan ak beurep at-tahir bulab allazi bi nga xamne yasaw day yaato sitata jurom ben ci askhasin ay nit chartu sihhatin manam chartu wer la condition de validité la condition de validité la fil jawhar ci jawhar kamal manam moy bu ci amul du wer ci amul du wer bam dess ci exception biñu waxone ki ne ci bu fekke ne xal wala hatta ba nga xamanteni law arada manam donte law arada donte daf ko dafa nam khiraataha jang ko maratan aw yon wahidatan budi ben manam lolou chat la bu and ak jemi jeurdu kamal ci bopam nga xamanteni du wazifa bi mais jemi jeurdu kamal ci bopam ba nga xamanteni nit ki kay jang donte ben yon la sax manam lolou pour mu valide lo chat yoy daf ci dug manam ci jemi salatu an-nabi bi nga xamne moy jeurdu kamal chat yoy ci la aju ba ci wazifa kon ki ngay def même ando di wajifa aussi même sur fa in bu fekke ne lam yujjat fekkuñu dajuñu chartun ab chart minha ci yoy abdalaha koku daf kay remplacer moy budé ci wajifa bi bi 20 ci ñaar fuk min salatu fati ci salatu fati bu fekke ne manam yi japp ni wut rek kon mu remplacer ko billahi mushallah kon mu remplacer ko ñaar fuk ci salatu fatih masala fukel bi joy rahma ashra mune man ko xamne hadatha dafa xew lawu ñeel ko otasun ak tisli aw kuhatun wala sakhat mune wafatahu ba mu raw ko shay'un dara fil wazifa ci wazifa gi mune fa in bu fekke ni istata'a manna tadarukahu dabatal ko wallu huqa ak mudabbihim ci ñoom fiha ci bir wazifa gi faala mu def ko wa illa bu fekke nak manuko ak mala day motali manam and ak ñoom continue ma'ahum and ak ñoom wa ata mu andi bima ci la nga xamne fatahu rawnako ba'da intihaiha gannaaw bi wazifa gi jeexi moy par exemple ñu dem ba ci bir wazifa gi surtout yi nga xamanteni dafa gaaw comme ni melni la ilaha illallah par exemple wala dem na nga tisli bo xamne dafa am ay ki yu la ci raw wala bok nga nek ci salat fatih wala nga saxat ndax leleg man nga saxat yu bari yu teglo te ma bi ngay saxat mano diko jang donc lolu raw la par exemple donc bu fekke ni manam ci sasi man ko dabatal and ak ñom manam moy bu fekke ni bari wul moy bu fekke ni bari wul comme par exemple bu fekke ni nga nek ci bir salat fatih bi lolou man nga ko dabatal le les duñu ag salat fatih wala lu melni jeurut kamal bi wala bu lay ci la ilaha illallah bi ay ben wala ñaar yu deme non nga xamne man nga ko wax ni ci ndax boko waxe yow kesse ni ci lay gëna gal daal len di dab agale ak ñom lolou man na ni bu fekke ni man nga ko mais bu fekke ni nak lolou manam manoko surtout moy bu fekke ni dafa bari li la ci raw par exemple ndax man nga am saxat bu teglo ni lu yag par exemple nga xamne la ci raw dafa beuri bo ba da ngay continuer manam yow toujours sa course yaangi japp fi nga yam bu ko defé yow après da ngay kon do nek di dabatal da ngay continuer ak ñom yow bo démé bo biñuy agal di nga xol di nga gis yow lila manké bu ko defé nga continuer ak ñom ci yenen ponk yi buñ démé ba jeex bañ ki jeurutu kamal bi 12 jeurutu kamal bu maté yow nga daal di indi de nga xamne mo mala manké won ya ni lay am tini mom mo la manki won lata ngay def nak ay maqsad ak yoy te après du am jabr du am djegn parce que ginaaw ci mbolam ko defé du am djegn kon lol mo don masala fukil bi rahma 11 moy kon masala numero 11 mo kon moy masala fukil bi ak ben munewo man ko xamne rafa dafa buri du xam ngeen buri wa moy bakaram di genn dara bu fekke ne lolou daf la dal fil wazifati ci wazifa gi fa in bu fekke ne kana dafa nek arruaf buriga rashihan di don rek lu wis manam don lo xamanteni ne dafa wis manam wis moy tolul ni tok xam nga amna wis top ak si ñett gi la yo xamanteni niveau yu bokul la wis day sew top day xawa ki tout moy gëna mak touti si nak mom day doon ligne donc bu fekke dafa nek rek di wis faqat don kon moy ne lu wayef la fa innahu naka mom kat yasuddu day fat anfahu bakana manam bu boba manam jeki jeki dafa def rek ben genre tis boba day tek kon man na tek ay barabam ni ci bakana da di continuer wayukmilu wala yukmilu muradi motali alwazi fa wazifa genn lol manam du doon lu graw boba day ki bakanam rek pour der di ban ki yegi mu continuer wazifa bi fa in kana bu fekke ne dafa nek sa'ilan di rogalat manam moy boba moy der di kon gën na bari bay commencer di site aw wala bok qatiran muy tok muy def ay tok ñaar yoy nak bum ci doon fa innahu boba nak mom lay wër beur moy yezhabu day dem li ghaslihi ngir raxas ko wa alaykum salam kon day dem ngir raxas ko fa in bu fekke ne kana nek na makanal ghasli beurep ba nga xamne mom la kay raxase khariban li lu jege walam yata te tegul tankam am ci yoon wi najasatan ci sobe fi tarikhi ci yoonam walam yatakallam te waxul ma ahadin ak ken falaho bu boba mayen nagn ko an yabni mutabakh ala ma ci kaw la nga xamne fatahu rawnako ba'da ganna ghasli dami bam raxase deret ji manam bu fekkene wax ni bu fekkene mune wa illa agrebenke wa illa bu fekkene nak demewut non manam man ta demé non aada boba daf kay day baamu wat manam day commencer wat lepp ci début bi moy bu fekkene dafa dem ba ci bir par exemple mu dadi tis deret non muy buri mu gis ni tis rek la manam tis day sew du tok boba tay fatte bakanam pour mu baña tisat ngay ginaaw lol moy ne kon dul important donc man na tenir continuer wazifam ba mu jeex bu fekkene nak dafa def tok wala muy site boba muy beuri na boba day obligé mu juk dem raxas ngir deret la legui bu fekkene fam koy raxasse manam dafa jege te ci yoon bi tegul tankam ci sobe tayit waxu ci ak ken bu boba man nako raxas dadi ñewat manam dadi japp manam fimu yamone dadi continuer budé mom kessé la won day continuer fimu yamone bu mu jeex bu féké ni ci mbolo la wonit day ñow mom fimu len fek lolé and ak ñom bu ko défé buñ aggé ci ponku bobu di jeex dina xam liko manki ci lolou après buñ aggé ci jeexal jeewul ko mag mu def comme niñ waxon ci masala bi nga xamanteni mom mo wessu légi nak bu féké né démé wut non moy bu féké né fam ko don raxé dafa sori wala bok ci yoon bi jogi na ci sobe wala bok waxtan na fi wax na fi ak kenn kon bu boba moy né wolfo bo mom dokay mettre de côté day dem raxas ba ki ba set après mu tambali wat wazifa bu féké né nak par exemple comme lu melni mu nek kaw mbolo parce que fofu liñ ci ki rek moy wazifa bob mom ki na yakuna bu fekkene nak dafa nek ci mbolo par exemple mom même fam ko don raxasse sorry wala bok mu joggi sobe ci digeunte bi wala bok mu wax ak ken ba wazifa bobu yaax waye bimu ko raxasse ba nopi bimu ñewate fekk na ñu ngi toujours ci wazifa bi day def rek comme ko xamne day doore ñew ci wazifa bi fekk ñu ki fofu nga xamne day tambali ak ñom ci fa lañ nek buñ continuer ba jeex mu dadi dabatal ponk yi nga xamanteni ñom ñoo jitu kon lol moy masala fukel bi ak ben rakhmi isna 10 fukel moy fukel bi ak ñaar mune tabtulu day yaqu al wazifatu wazifa bi bil akli ci lek wa shurbi ak nan fiha ci mom li moy bu beure comme ni nga xamanteni non lañu gisse won ci masala ki werd bi ne al qalilu minhu yabtulu al werd wa kathiruhu yabtulu al wazifa moy bu fekkene dafa beuri waye nak yakar na ne loi santo mbay ak sise glo wara meuna muñ ba wazifa bi jall na mu doora mos ak dinan kon lek ki ak nan bokku na ci li nga xamanteni day yak wazifa kon buñuy wax lo xamanteni bari wul moy lu melni par exemple avant wazifa bi don na lek amna lo xamanteni par exemple desna ci gemiñam lolou mu ki ko mu jall lolou lu yakul wazifa lolou yakul wazifa kon lolou masala fukel bi ak ñaar rahma 13 moy fukel masala fukel bi ak ñet mu ne man ko xamne taakkada dafa am lu ko woor manam daf ko woor ne kat mena ziyada ci yok fil wazifa ci wazifa bi manam ñu nek ci mbolo lay wax bi wazifa mbolo kat ñu dem ba mo xam ponk bu mu ci mëna doon ba yow nga gis ne manam woor na ne parce que téwul won nga té di leen ne sa kurus matna biñuy dem ba yow nga agal gis ne gaay dañu joom di continuer téw mu woor la ne matna kon lolu yok la mune bu woba yunabihu day ye manam day attirer attention al ikhwan mbok yi fayin bu fekke ne lam yentabihu manam yewu ñi ci lolu manam dalen ci ki dalen ci daf len koy wax bu fekke ne manam ñom topuñ ko ci lolu mo wax fa innahu naka mom kat li weur beur may la yaati du dikke mahum and ak ñom aziyada doli ba manam comme par exemple ñuy def salat fatih bi ba yow leel la ne matal nga 50 salat fatih ñom ñuy continuer nga ne len matna mais comprendre ñu wala jappu ñu lolu ñu continuer yow père bob do ko def ak ñom bu fekke ne nak woor na la mais bu de da nga am xel ñaar da ngay and ak ñom kon walakinahu waye nak mom yantazuruhum daf len li xaar fa yaxtimu mu tej maahum manam bu fekke ne père bob do ko def ndok ñom tekki wol ne yow da ngay continuer après ci top da ngay baye ba ñom ñu def ko après nga continuer and ak ñom pour li ci dess kon lolé masala fukel bi ak ñet rahma 14 moy kon fukel bi ak ñen mune man ko xamne kana dafa nek mutayammi man di aji tim fa qaraa mu jang al jawharat jawrut kamal bi mal jamaa and ak mbolo mi nasiyen diko aji fatte mune koku fa innahu naka mom kat yu'iduha daf kay baamu 20 mu don ñaar fuk min salatul fatihi ci salatul fatihi manam ki nga xamanteni da nga tim mais sa xel bayi woko xel di def ak mbolo mi jeurul kamal ki bi wazifa bi après da di jang nok ñom jeurul kamal koku après da ngay bamu wat jeurul kamal bi manam ruknu bobu nga xamne moy ruknu jeurul kamal dang koy bam waye a la place nga def inshirin min salatul fatihi lolay fukel bek ñen fukel bi ak juroom ci masala yi mune sahibu at-tahara sahibu ki nga xamanteni moy borom at-taharati lab at-turabiyya bi nga xamanteni ko juk suuf la moy ki nga xamanteni waxon nañ ko tahara turabiyya moy ki nga xamne dafa tim wala ki nga xamanteni dafa dawandiku moy ki def istijmar moy bi mu touré ndox wala mu dem al jeufandiko ndox waye dafa fompu ci doñ joxe souf wala xeer wala et cetera wala yu mel non mu ne koku yaqra'u day jang al badala wetch bi moy salat fatihi bi ñaar fuk fil wazifa ci wazifa mu ne ininteha bu fekke ne dafa jeexal min qira'ati ci jang salat fatihi 20 ñaar fuk maratan ci yoon qabla lata intihai jeexaluk al jamaatu mbolo mi min al jawhar ci jawrut kamal bi falahu manam may nañ ko an yadun sarifa mu dem wa turkuhum te mu bayile manam ki nga xamanteni mom dafa tim wala dem en tout cas mom jeur warta def jawrut kamal bi baye daf kay remplacer ñaar fukki salat fatihi aw salat fatihi mo gëna gaaw surtout que mom do nga la koy def alors que ñe mbolo bi lañuy def jawrut kamal donc mo gëna yé kok bu fekke dafa terminer manam dafa jexal ñaan salat fatih avant mbolom mom bu ko nexé mu diwo daal di juk dem bu ko nexé manam bu ko defé téwul amna ki wala wazifam matna baxna di gën nak mom moy mu bu ko mané manam lool moy koy ko yakamti wala ko wara dem ci ay yitém wala lay démé non waye bu ko nexé nak man na tok xaar ba mbolom ki bu ko defé tejeun ndok ñom daal di ñaan ndok ñom lool fukel bi ak juroom ben ci masala yi mune yejibu day war qada'u fay al wazifati wazifa bi in bu fekkene marra romna yawmun bis kamilun bu mat moy 24 sa'a manam ñaar fukki waxtu ak ñent 24 bi du ni ci luddul qira'atiha mu jang ko moy manam jour bi dañuy japp ni mu ngi tambale ci fajr kharuk fajar fajar kharna ba fajar kharat te dafa wazifa bi moy dang koy def mais boba qada la moy fay kon lol moy fukel bi ak jurom ben fukel bi ak jurom ñaar wala man nañ ko yamale fi sa bi di ñu inshallah ñu def fukel ak jurom ñaar wan wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil العالم تناكم.